أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تسرور كائنات صلى الله عليه وسلم جوند أتوشتم فتاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم ورونو، پتیر او وشتمه پتکی موج د خیبر د غزا هغه واقعات بیانول چې د خیبر دوهمه حصه چې کوتیبه ورته ویل کېده په صلح تسلیم سو، او یهودو خپل قلاوی خلاص کړي، اسلحه یې تسلیم کړي، سره او سپین زر یې تسلیم کړي، او ځانونه یې د فرار کېدو د پاره تیارول. کم شیان چې مسلمانانو په دغه قلاوو کې په غنیمت واخیسته، هغه زر نیزې، 400 توري، 500 لیندۍ، او ټول هغه غشي چې موجود و، دا بیل سرو او سپینو زرو، او 30 زره د خرما یا کجور درختی. دا ټول شیان یوازې د کتیبه څخه و، دا بیل هغه شیانو څخه و چې مسلمانانو په نطاط او شک کې اخیستي و. دغه مالو ته فکر وکه چ مسلمانانو ته په خیبر کې ورورسېده، پر دې ټول سربېره چې د خیبر په قلاو کې مسلمانانو ته پلاس ورغله، یو هم د تورات ډیره پخوانی نسخه وي، مگر يهود ورسول الله صلى الله عليه وسلم ته ورغله ویل: يا محمد صلى الله عليه وسلم، دا زموږ مقدس کتابونه دي، دا بیرته موږ ته راکه. که څه هم د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم په وسه پوراوه چې دغه کتابونه سری کې یا یو وسوځي، ځکه دغه کتابونه تر صلح د مخه د خیبر په اولو قلاو کې په لاس ورغلی و، مگر رسول الله صلی الله علیه وسلم مهربان او بخشون کیو، او مسلمانان د اقلیات سره نرمه او پسته گزاره کوي. نو یې دغه کتابونه بیرته و دوی ته ورکړه. بیا نو یهودو مشوره سره وکړه، او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغله ویل: یا محمد صلى الله عليه وسلم، تاسی ته د خیبر مزکه او زراعت داسې نه دي در معلوم لکه مشته، او په دغه کشتو هم تاسی داسې نه پوهیږئ لکه مش. رونو، په خیبر کې دونه کشتونه او باغونه و چې په ټوله جزیره العرب کې مثل نو، یوازې په کتیبه کې بیل شق او نطاط څخه د خرما 30 زره درخت وي. نو ویل: یا محمد صلى الله عليه وسلم، کچیر استا خوښه وي او موږ د بزګرانو پر قسم په خیبر کې پرېږده، ځکه اوس يهود په خیبر کې د هیڅ شي مالکان نه دي، نو ویل: فقط د نوکرانو او خدمتګارانو په شکل غواړو چې پاتاسو، د اجرې او مزدوري په مقابل کې به دغه باغونه روزو، او موږ تر تاسو ښه پوهیږو. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم موافقه ورسره وکړه چې يهود دي په خیبر کې د مسلمانانو په کورو کې فقط نوکران پاتسي، کورونه ځکه او باغونه ټول د مسلمانانو دي، او دوی د مسلمانانو نوکران دي، کارونه به کوي، او د دوی مزدوري د خیبر نیم حاصلات دي. هر کال به د خیبر د حاصلاتو څخه په سلو کې 50 خپل مزدوري اخلي، لکه زموږ په وطن کې کشتګران. او دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی پریښول، د هغه اساسي علت داو چې مسلمانانو د خیبر د روزنې د پاره مریان او نوکران نه درلوده، او په خپل مسلمانان په جهاد مشغوله و. نو کزان د خیبر د زراعت په روزلو مشغوله کې جهاد پاتې کیږي. نو ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم و دوی ته اجازه ورکړه چې په دغه کورو کې و اوسېږي. کورونه د دوی ملک نه دی، کورونه اصلا د مسلمانانو دي، خو چاره نه و، دوی هم باید په یو ځای کې اوسېدلی وای. نو ځکه و دوی ته اجازه وسوه چې په دغه کورو کې و اوسېږي. او د خیبر د زراعت مسؤلیت پر غاړه واخل. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکي چې يهود پرېږدي خپل کارونه دي کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د يهود پاچا کنانه او د هغه ورور ربيع راوغشته چې د دوی سره د بنی نظیر خزانه ورسره و. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه خزانه پښتنه ځنی وکړه. کنانه انکار وکي چې نه په هغه خبر يم او نه ځای را معلوم دي. خدای يهود څخه یو بل نفر چې د دغه کنانه د اکازوي وو ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغلی چې ما به کنانه لیدي چې هر سهار به پر دغه خرابه ګرځېدی. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا وکنانه تول کمی خزانه ستاسو پیدا کړو ودی وژنم. کنانه ویل هو. رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکي چې دغه خرابه وکنی. خرابه وکیندل سو او د هغه ځای څخه هغه د دوی د خزانه یو څه مال راوېستل سو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه نور پاته مال پښتنه ځنی وکړه. کنانه بیا هم نه غواړي چې هغه مال ورتسلیم کړي. نو یې کنانه د زبیر رضی الله تعالی عنه په لاس ورکړي چې عذاب ورکړي ترڅو چې هغه پاته مال راوړي. خو کنانه د پاته مال اقرار نکاوه. دانو رسول الله صلی الله علیه وسلم محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه امر کوي چې وی وژني. اصلا اتفاق داسې وو کچیر د يهود سره پټ سوی مال چې سره او سپین زر دی پیدا سو ټول يهود وژل کیږي. مگر رسول الله صلی الله علیه وسلم یوازې کنانه او د دورور ربيع ووجل ځکه دوی دوه دغه خیانت کړی وو او نور يهود یې پریښول. پر دغه سربیره بیا هم يهود نور زر پټ کړی وو ځکه مال او پیسې د يهود د زړه ټوټه ده او بیا په ورسته کې په هغه مالو تجارت کاوه. خو مسلمانانو په دغه وخت کې نکړه ځنی پیدا. اوس نو د خیبر جنگ خلاص او رسول الله صلی الله علیه وسلم د خیبر پر شاوخوا خیمه درولې دي چې د يهود څخه یو شذ و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغله چې نوم یې زینب بنت الحارث وو او د سلام ابن مشکم شذ و هغه چې د صعب ابن زبیر په قلا کې ووجل سو. او دغه زینب د مرحب پهلوان وريره و. دغه شذ راغله ولیا محمد صلی الله علیه وسلم تا کولا اسوای چې د هغه عهد او اتفاق په اساس چې کسره یاسمین زر پیدا سو بیا نو ټول يهود وجل کیږي. موږ ټول يهود ووجنه. تا کولا اسوای چې موږ ټول يهود ووجنه ځکه موږ خیانت کړی وو. خو تا موږ ته عفو وکړه. نو ما تا ته یو ملمستیا جوړه کړې ده چې دا د هغه شکر دی چې تا موږ نه ووجلو. نو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خواړه راوړه چې هغه کباب سوی پسو او په زهرو لړل سوی وو. دې د مخه پښتنه کړې وه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کمی غوشي خوشي دي. په جواب کې ورته ویل سوی وه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اوږې غوشي خوشي دي چې موږ وزر ورته وایو. نو دې د دغه پسه په وزر کې ډېر زهر اچولی وه. دغه په زهرو لړل سوی پسه یې ورته راوړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم او اصحاب کرام کښېنستل چې دغه پسه وخوري. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو غوله واخسته په خلو کې کښې شول چې وخوري. صحابه کرام هم په خوړلو شروع وکړه. اول نفر چې غوله یې تیر کړه هغه بشر ابن البراء ابن معرور رضی الله تعالی عنه. هغه دغه غوله تیر کړه مگر د نورو اصحاب کرام هغه اوله غوله چې په خلو کې و جوولې چ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام ژغ پر وکي خړل بس کی. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام هغه ګوله چې جوول یې و ټکړه. البته ډیره لږ ټوټه تیر سوی و. نو ویل خوراک پرېږدي او د خلې ګوله ټکي. صحابه کرام وویل یا رسول الله څه پېښه ده؟ ویل دغه پسره توای حلال سوی او کباب سوی پسو. دغه پسره توای چې زه په زهرو لړل سویم. دا د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام معجزه و. حلال سوی او کباب سوی پسه خبري ورته کوي او په حال یې خبروي چې ما مخره زه په زهرو لړل سویم. بیا یې هغه شذ را وغوښته. ویل ولې دې دا کار وکړي؟ هغې ویل ما د ځان سره وویل که دغه سړی پاچا وو خو موږ به ځینې فارغه سو او که نبي وو الله جل جلاله به خبر کی. په اول کې رسول الله صلی الله علیه وسلم و دغه شدی ته عفو وکړه، خو بشر رضی الله تعالی عنه د دغه زهرو په خوړلو شلسو، او بیا سمو د ورسته بشر رضی الله تعالی عنه د دغه زهرو د خوړلو په واسطه وپاتسو. نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه شزه د بشر رضی الله تعالی عنه په قصاص کې ووجل، او په خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم پات ټول عمر د دغه زهرو څخه تکلیف لیدي. همیشه به سمو د تر مابین د دغه زهرو په سبب درد ورته پیښې دي. او رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم به ویل: ما زلت اجد من الاكل التي اكلت من الشاة يوم خیبر، یعنی همیشه د هغه خوړو څخه چې ما د خیبر په ورځ وخوړه درد حسوم. او بل هغه حدیث شریف چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د رحلت په مرضی کې وپرمایل: فهذا اواد انقطاع الابهر مني، یعنی دا هغه وخت دی چې زما ابهر قطع کیږي. ابهر هغه رګ یا شریان دی چې د زړه وینه پکښ تیریږي. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زړه رګ د هغه زهرو د خوړلو په سبب پرې یا قطع سو چې په خیبر کې خوړلی و. ډېر علماي کرام وایي چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم شهادت دی. دی علیه الصلاة والسلام دغه د خیبر د زهرو په واسطه شهید وفات سو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لره ټول صفاتونه پوره و، حتی شهید هم دی. اوس نو د خیبر جنگ او غزا په کلی صورت سره پای ته ورسیده، او په خیبر کې د مسلمانانو د شهیدانو شمیر 14 نفر دی رضی الله تعالی عنهم اجمعین، او د یهودو د وجل سو کسانو شمیر 93 نفر دی. کم وخت چې د خیبر ټول جنگ خلاصو، کګوري یو ډله سپاره را رهیدي چې دا د مسلمانانو هغه مهاجرین و چې حبشې ته تللی و او اوس بیرته راغله. ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر ابن امیه الضمری رضی الله تعالی عنه ورلیږلی و چې بیرته راسي. دوی هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امر سره سم د حبشې څخه را رهیس و او مدینه منوره ته ورسیده. هلته ولید چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مدینه منوره څخه د خیبر د فتح کولو د پاره تللی دی، نو دوی هم پسې ورهیس و چې د خیبر په فتح کولو کې ګډون وکړي. مگر خیبر ته پر داسې وخت ورورسېده چې خیبر فتح شوی و، او اوس چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ولیده، هغه علیه الصلاة والسلام ډیر په خوشاله سو او وی فرمایل: والله ما ادري بايهما اثر بفتح خیبر ام بقدوم جعفر، یعنی والله زه نه پوهیږم چې په کوم شي خوشالي وکم، آیا د خیبر په فتح سره که د جعفر رضی الله تعالی عنه پراتک سره. او تاسو ته معلومه ده چې د حبشې د مهاجر و مشر جعفر ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه د حضرت علی رضی الله تعالی عنه ورور، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اکازوی و. بیان و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم امر وکي چې د غنیمتو څخه دي د حبشې و مهاجر ته هم حصہ ورکول سي، ځکه دوی په دغه نیت خیبر ته راغله چې د رسول الله صلی الله علیه و سلم سره په جهاد کې ګډون او اشتراک وکي. خو هغه خیبر فتح سوی و. د فدق د یهود سره صلح ورونو، تاسو په هېږي چې په ټوله جزیره العرب کې یهود په څو ځایو کې اوسېده؟ په جزیرة العرب کې د یهودو د استوګنې ځایونه 15 و چې په داسې ډول سره و: اول مدینه منوره، چې هلته د یهودو هغه درې عمده قبیلې د نورو عربو تر څنګ اوسېدلې. دوهم خیبر، چې دا د یهودو لوی او اساسي مرکز و، او بې له یهودو بل څوک هلته نه و. دریم فدق، چې دلته هم یوازې یهود اوسېده. څلورم وادی القرا، چې دلته هم یهود اوسېده او یو څه لږ عرب هم ورسره و. پنځم تیما، چې دلته هم خالص یهود اوسېده. په نور ټوله جزیرة العرب کې یا بت پرستان اوسېده یا په ځینو ځایو کې نصارا اوسېده. نو د مدینه منورې څخه یهود وایستل سو، خیبر فتح سو، اوس د فدق نوبت دی. د خیبر تر فتح کېدو د مخه کوم وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم د مدینه منورې څخه و خیبر ته ورسېدی په دغه وخت کې محیصه ابن مسعود رضی الله تعالی عنه د فدک و یهودو ته ورولېږي چې و اسلام ته دعوت کې خو هغه دغه دعوت نکي قبول او اوس چې الله جل جلاله خیبر فتح کړي الله جل جلاله د فدک د یهودو په زړه کې بیر ورواچول نو یو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حال ولېږي چې موږ هم داسې صلح در سره کوو لکه د خیبر یهودو چې در سره وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم هم صلح قبول کړه او فدک د مسلمانانو سو یهود فقط د نوکرانو په شکل هلته اوسېږي د وادی القرا فتح کده اوس چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خیبر د فتح کولو څخه فارغ سو او فدک په خپل صلح قبول کړه نو د وادی القرا پر طرف رهیسو چې هلته هم یهود اوسېده او یو څه لږو عربو هم ژوند ورسره کاوه د وادی القرا یهودو د جنگ د پاره پوره آمادگی او تیاری نیولې وه د مسلمانانو لشکر لا هلته نه و اړولې چې د یهودو د طرفه د غش وشتل شروع وسو چې په دغه غش وشتلو کې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم یوم رایي چې مدعم نومې دی په غش وشتل سو او و وجل سو صحابه کرام وویل دته د جنت مبارکي وي رسول الله صلی الله علیه و سلم و فرمایل هیڅ کله داسې نه ده زما د قسم په هغه ذات وی چې زما د نفس اختیار د هغه په قدرت کې دی هغه کالی چې د خیبر په ورځ د غنیمتو څخه واخستی او د تقسیم یا ویشلو د پاره نه راوړي هغه به پر د باندې اور بلوي خلق چې د رسول الله صلی الله علیه و سلم دغه قول واوریدي نو یو سړی و رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ته د چوټي یوا یا دوی تسمی راوړي چې دا یې هم د مخ تر ویشلو د غنیمت څخه اخیستی وي او اوس یې د اور د بیرې څخه ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورتسلیم کړ رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل د چوټي یوا یا دوی تسمی د اور یعنی هر هغه څوک چې د غنیمت هر شی تر تقسیم د مخه واخلي هغه شی به د پاره د اور څخه جوړ سي او عذاب به پور کول کی ور کول کیږي مجاهدین ورونو شمو توجه سي هر هغه شی چې د دشمن څخه په غنیمت اخیستل کیږي هغه باید خپل امیر ته تسلیم سي او امیر یې باید په شرعي طریقه پر مجاهدینو ووي شي کدا سي ونسي هغه شی به د قیامت په ورځ د هغه اخیستون کی د پاره د اور سي او د ته به عذاب پور کول کیږي او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل اصحاب د جنگ د پاره تیار او آماده کړل د لشکر عمومي بیرغ او سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه تورکی یو بیرغ او حباب ابن منذر رضی الله تعالی عنه تورکی یو بیرغ او سهل ابن حنیف رضی الله تعالی عنه تورکی او یو بیرغ او عباده ابن بشر رضی الله تعالی عنه تورکی بیا د وادی القرا یهود و اسلام ته دعوت کړ خو هغه اسلام نه قبلاوه بلکه د هغو د طرفه یو پهلوان د مبارزې د پاره راووتی و د ته زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه ورووتی او يهودي ووشي بیا د يهود بل پهلوان راووتی دا هم زبیر رضی الله تعالی عنه ووشي د يهود د طرفه بل پهلوان راووتی د هغه د مبارزې د پاره حضرت علی رضی الله تعالی عنه ورووتی او يهودي ووشي ترڅو چې د یهودو د طرفه په دغه مبارزه کې یو لس نفره پهلوانان ووژل سو او د هر پهلوان تر وژلو وروسته به مسلمانانو یهود و اسلام ته دعوت ول او هغو به د اسلام د قبلولو څخه انکار کاوه په دغه ورځ مسلمانانو خپل منځونه پر وخت او په جماعت کول هر وخت چې به رسول الله صلی الله علیه وسلم المنذ ادا کړي بیا به یهود و اسلام الله او رسول الله ته دعوت کړي او د هغو تر انکار وروسته به بیا جنگ شروع سو په دغه ورځ تر ماښامه پورې جنگ وسو په دا سبا سهار تر بانزه وروسته بیا جنگ شروع سو خو د لمر د راختلو سره یهود تسلیم سو او وادی القرا په جنگ سره فتح سو الله جل جلاله مسلمانانو ته د دوی ډیر مالونه او سامانونه په غنیمت ورکړه د تیما د یهود سره پر جزیه صلح تیما چې د یهود بل منطقه وه کم وخت چې د هغه ځای و یهودو ته د خیبر د فتح کېدو خبر ورسېدی او بیا یې د فدک د یهودو اخبار واورېده او بیا د وادی القرا د یهودو په تسلیمېدو خبر سو یوازې دا نه چې د مسلمانانو پر ضد یې هیڅ مقاومت ونه کوي، بلکې په خپل دوی ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته حال ولېږي چې موږ نه جنگ واړو نه صلح، بلکې مسلمانانو ته جزیه ورکو. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم د دوی دغه غوښتنه قبول کړه او پر جزیه یې فیصله ورسره وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ودوی ته یو د امان لیک ورولیکي چې دغه لیک نوښته کوونکی خالد ابن سعید رضی الله تعالی عنه، او لیک داس لیکل سوی وو، دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرفه و بنی عادیان ته لیک دی چې د دوی ساتنه د مسلمانانو پر ذمه ده او دوی به مسلمانانو ته جزیه ورکوي، پر دوی نه تجاوز کیږي او نه د خپل ځای څخه ایستل کیږي، شپه یې د راحت ده او ورځ یې د کار کولو ده. د جزیرة العرب څخه د یهودو استل، د یهودو ټوله منطقه فتح شوه او یهود بیا هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په وخت او زمانه کې په جزیرة العرب کې پاتوه. د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د خلافت په دوره کې هم یهود موجود و. څو د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د خلافت په وختو کې یو مسلمان سړی په خیبر کې د یهودو د طرفه ووژل شو. ورونو ودغه کیسه ته شمو توجه سي چې د یو مسلمان سړی ویني د هغه وخت و حاکمانو او امیرانو ته څونه اهمیت درلودي، د یو سړی د وژلو په سبب و کوپارو ته څونه جزا ورکول کېده، او د نن ورځې د حاکمانو او امیرانو د حالاتو سره مقایسه کړئ. دغه د عدل ترازو او حکم به تاسو ته پرېږدم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په دغه باره کې تحقیقات شروع کړ، خو یهود هیڅ حال نه ورته وای او نه اقرار کوي. یو مسلمان نفر په خیبر کې د یهودو د طرفه وژل سوی دی، خو یهود حال نه وای چې چا وژل دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته وویل، که قاتل په لاس را نه کوي تاسو ټوله پراره کوم، خو یهود پر دغه ټینګ و او قاتل یې نه ورشاوه. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ټول یهود فرار کړه، د خیبر یهود، د فدک یهود، د وادی القرا یهود، د یو مسلمان سړي د وژلو په سبب ټول فرار کړه سو، بالکل د جزیرة العرب څخه ویستل سو. په ټوله جزیره کې نور یهود نسو پاته بیل د تیما د یهود څخه. دا ولی پاته سو؟ ځکه د تیما یهود په جزیه اوسېده، مال او ملک د دوی وو او دوی مسلمانانو ته جزیه ورکول، او د هغه نورو یهودو سره اول جنگ وسو او بیا په صلح پاتسو. د هیڅ ځکه او جایداد مالکان نه و، فقط نوکران او خدمتګاران و، او د هغو اختیار د مسلمانانو په لاس و. هر وخت چې به استل کولای سوای، مگر د جزیه یهودو ته امان و. نو ځکه حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه هغه نور یهود ټول وشړل او یوازې د تیما یهود په جزیرة العرب کې پاتسوه. دا د جزیرة العرب څخه د یهودو د استلو سر او سبب و. پس له هغه څخه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او مسلمانانو د یهودو ټوله منطقه فتح کړه، نو د یهودو د منطقو څخه بیرته د مدینه منورې پر طرف رهیس و. کګوري پلار کې د غطفان قبیله هغه چې عیینه ابن حسن یې رئیس و ولاړه ده. د دوی لا تر اوسه مسلمانانو ته امید سته او غواړي چې پر مسلمانانو حمله وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیده چې عیینه اوس هم موږ نه پرېږدي او لا راپسې دي. نو یې لشکر امر کوي چې د عیینه پر طرف درځي. د مسلمانانو لشکر د عیینه پر طرف وررهیس و. د الله جل جلاله کارونه دي. عیینه چې ولیده چې مسلمانانو د ده پر طرف حرکت ورشروع کړي، په زړه کې بیر ورولوېده او په تېښته یې شروع وکړه، ځکه دی پوهېدی چې د مسلمانانو دغه کوچنی لشکر په خیبر کې پر لس زره نفرو غالب سو، حال دا چې هغه هم په قلاو کې و. نو عیینه د ځان دپاره فرار تر قرار بهتر ولیدی او د لشکر سره وتښتېدی. دا هم هغه الهي نصرت دی چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره وعده سوی و. د خیبر د فتح حالات د مکه مکرمه قریشو ته څنګه ورسېده؟ ورونو اوس به هغه حالات درته بیان سي چې د مکه مکرمه مشرکان د خیبر په فتح څنګه خبر سو. یو نفر چې نوم یې حجاج او مشرک وو. د خیبر د فتح په وخت کې د دغه منطقه په شاوخوا کې وو. کم وخت چې د خیبر د فتح کېدو واورېده او د اسلام کامیابی ورشکاره سوې، نو یې د اسلام سره علاقه پیدا سوه او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی مسلمان سو. خو په دغه وخت کې یې د مکه مکرمه د تلو اراده وه. نو یې ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل: یا رسول الله، په مکه مکرمه کې زما ډیر مالونه د خلقو سره سته، غواړم چې ولاړ سم او هغه خپل مالونه راټول کم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: ولاړ سه او خپل مالونه دې د خلقو څخه واخله. حجاج ویل: بے له درواغ ویلو مالونه نسم راټولولای. ویل: وای، نو دغه حجاج اول هغه نفر دی چې د خیبر د منطقې څخه مکه مکرمه ته ځي، او قریش هم د خبرو په انتظار دی چې و محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته په خیبر کې څه پیښ شوی وي. ځکه د دوی خیال نه بلکې یقین وو چې یهود پر مسلمانانو غالب کیږي. ځکه یهود لس زره د جنگ نفر لري او بیا په قلاو کې دي، نو څوک پر غالب کېدلای شي؟ خیر، حجاج رهیسو او مکه مکرمه ته ورسېدی او هلته خلق پر راټول سو. ویل: ها، ژر وایه، څه خبر دې راوړی دی؟ حجاج ویل: محمد صلی الله علیه و آله وسلم د خپل لشکر سره ماته وخوړه او دای بنجی ونیول سو. ژر د چتاسه ته بیراولی. قریش ډیر خوشاله سو، مهمانی او مبارکی شروع سو. عباس ابن عبد المطلب رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اکا دلته ولاړ وو او د حجاج خبرې واورېده. د ډیر خوابدی څخه غزار او به هوښ سو. زړه یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره وو چې څنګه هغه باندې نیول کیږي. نو غزار سو. خلقو چې راپورته کوي د تلو نو، خلقو واخستی او خپل کور ته ورساوه. حجاج و قریش ته وویل: د دغه زیر په مقابل کې هغه زما مالونه چې ستاسو سره دي هغه راکی. ځکه د حجاج مالونه د تجارو او نورو خلقو سره پاشلی وو. ویل: مالونه می راکی چې ولاړ سم په خیبر کې بنجي مسلمانان رانیسم او بیا یې په عربو کې خرڅ کم. قریش ویل: هو، د دغه زیر په مقابل کې په هر څه ارزه. حجاج وایي: زما ټول مالونه یې په درو ورځو کې راټول کړه. زما خیال نه وو چې په میاشت سره یو ځای کم، مگر د هغه زیر په بدل کې زما مالونه په درې ورځې راټول سو. او په دغه درو ورځو کې عباس رضی الله تعالی عنه شدید مریض دی، ډېر شدید مریضی ورته پیښ سو، تر داسې اندازې چې د ولاړو نه دی او ډېر غمجن دی. اوس غواړي چې دغه خبر ښه تاکید وکړي. نو ویل: تاسو بیا دغه حجاج را تراولی. حجاج ورغلی او عباس رضی الله تعالی عنه ورته وایي: ته یو وار بیا قصه په ښه تفصیل سره راته وکړه. حجاج ویل: دغه ناس نفر د باندې وباس. نفر ویستل سو. حجاج ویل: یا عباس، والله محمد صلی الله علیه و آله وسلم په خیر دی. یهود ته ماته ورکړه او د هغو قلاویه فتح کړه او د یهود د پاچا لور یې په نکاح کړه. ټول قصه په تفصیل سره ورته وکړه. د عباس رضی الله تعالی عنه مریضی ورکه سو. یو دم جوړ سو، ځکه د فکر مریضی و. د پخوا په شان جوړ روغ سړی سو. غواړي چې د باندې وروزي، مگر حجاج ورته وویل: یا عباس، خواهش کوم د باندې مه وزه. قریش اوس ما مالونه راټولوي. کم وخت چې دیولی ده چې زه د مکه مکرمه څخه ولاړم، بیا وروزه او قریش خبر که. عباس رضی الله تعالی عنه وویل: دا دی حق دی، فقط درې ورځې انتظار درته کوم او بیا قریش خبروم. حجاج ویل: صحیح ده. حجاج خپل مالونه په درو ورځو کې سره راټول کړه او بیرته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی. پس له درو ورځو څخه عباس رضی الله تعالی عنه هغه خپل شکل یې واغوسته، ځان یې ښه پاک او خوشبویه کړ او قریش ته ور ووتی. په دغه پاک او سپیزلی شکل پر کعبه شریفه تواب کوي. د خیبر واقعي خبر لا تر اوسه مکه مکرمه ته نه دی را رسیدلی، به له حجاج څخه تر اوسه بل څوک نه دی راغلی. قریش په هغه خپل خوشحالي کې دي، اوس چې عباس په دغه پیشن او شل باز کې ولیدی، ول ايه یا عباس، دا د مصیبت سره مقابله ده، یعنی د غم په وخت کې داسې ځان تیارول دا خپل ځان ته دلاساینه او تسلا ورکوي. عباس رضی الله تعالی عنه وویل یا والله. قریش ول نو د درې ورځې چیرې وې؟ عباس رضی الله تعالی عنه ول حجاج تاسخه تایس تلاس اصلا قصه داسې او داسې ده. د قریش وزارت نه لویږي، نو انتظار کوي چې یو څوک راسي. پس له 15 ورځې هغه واقعي خبرونه را ورسېده او قریش ورختا سو. پوس و چې اسلام ورځ په ورځ کامیاب کیږي او د اسلام دین لوړیږي. دا د خیبر قصه و. و مدینه منورې ته د بیرته تک په وخت کې دغه یو کوچنی واقعه پیښه سو چې اوس به درته بیان کوم. هغه داسې کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم او مسلمانان بیرته مدینه منورې ته تله، پر لارې ټول شپه تګ وکړي او د شپې په اخره کې د لارې په یو حصه کې بدسوه. تر بدیدو د مخه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و بلال رضی الله تعالی عنه ته وویل یا بلال، ته به اداره اوسه چې د سهار منزه ته مراویش کې. بلال رضی الله تعالی عنه وویل شدی یا رسول الله. بلال رضی الله تعالی عنه ناست دی او خپل اوشته تکه کړی ده. د الله جل جلاله کارونه دي. د بلال رضی الله تعالی عنه هم په ناست سترګې پټې سوې او بدوس. د لمر تر اخته پوري هیڅوک نس وراویش، څو د لمر حرارت راویش کړه او اول هغه څوک چې راویش سو هغه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و. نو ویل یا بلال څه درته پېښ شوه؟ بلال رضی الله تعالی عنه ویل یا رسول الله، هغه راته پېښ شوه چې تا ته پېښ شوی و. دا نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د مسلمانانو سره د دغه شیلې څخه ووتی او لږ مخته ولاړی او هلته په خلقو د سهار لمونځ ادا کړی او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بیرته مدینه منورې ته کامیاب او فاتح ورسېدی. محترم ورونو، څرنګه چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د مثلث د دوو قوی ازلاعو د ماتولو څخه فارغ سو، اوس د دریمې زلعې د ماتولو وخت را ورسېدی. لکه د مخه چې مدرته وویل، د اسلام او مسلمانانو عمده دشمنان درې ډلې وه. اول قریش، دوهم یهود، دریم هغه اعراب چې په نجد او شاوخوا کې اوسېده. د هغه دوو عمده دشمنانو لکه قریش او یهود د ماتولو او د بین وړلو حالات خو په تفصیل سره درته بیان سوه، مگر هغه په زړه سخت صحرایي او قبیلوي اعراب تر اوسه پورې څه وخت تر مابین د چور او چپاول حملې کوي. څرنګه چې دغه صحرایي اعراب په یو ښار یا منطقه کې نه و سره یو ځای، په کشتو او قلاو پورې نه و تړلي، نو پر دوی پوره تسلط او سيطره راوستل او د دوی د شر څخه په پوره ډول ځان ساتل نسبت و اهل مکه او اهل خیبر ته ډیر سخت او مشکل و. نو ځکه به له دې څخه چې پر دوی تعذیبي او بیرونکې حمله وسی بل چاره نه و، او مسلمانانو هم پر اعرابو دغه تعذیبي حمله په پرله پسې شکل کولې چې دا حمله ډیره او په تکرار سره سوي دي، چې اوس به زه یو څه دلته بیان کوم. البته د ترتیب مراعات پکښ نسته. لکه څنګه چې مخکې مو درته وویل، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وهغه قبیلو یا اعرابو ته جزا ورکول کم چې د مسلمانانو پر ضد د خندق په غزا کې ګډون او اشتراک کړی وو، یا یې د مسلمانانو سره دښمنی کړی وې، یا یې کولې. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و دغه قبیلو ته د مجاهدینو ډلې یوه په بله پسې ورلېږلې، چې د دغه ډلو یا سریو څخه یوه هم د تربه سریه ده. اول، د هجرت په اوم کال کې د شعبان په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم یو دیرش نفریزه ټولی د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په مشرۍ د حوازن و قبیلو تور ولېجل، چې حوازن هم د هغه قبیلو څخه ده چې د خندق په جنگ کې د مسلمانانو پر ضد اشتراک کړی و. دغه سری یې به د شپې تک کاوه او د ورځې به پټېده، خو پر دغه سربیره د حوازن و قبیلې ته د مسلمانانو د ورتک خبر ورسېدی او د خپل منطقې څخه وتښتېده. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د دوی و کورو ته ورغدی، خو هلته هیڅوک نه و. نو بیرته د مدینې منورې و طرف ته رهي سو. مسلمانان د بیرته راګرځېدو په وخت کې د خسعم د قبیلې پر یوه ډله پیښ شو. نو یو د مسلمانانو و حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته وویل، کدی خوشوي پر دغه ډله به حمله وکړو. مگر عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وویل، یا هیڅ کله داسې نه کوم، ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خسعم پر قبیلې د حملې امر نه دی راته کړی، فقط حوازن یې راته ویلی دی. سره د دې چې مسلمانانو د خسعم پر خلقو حمله کولای سوای چې دا هم کفار و، مگر یا په مسلمانانو کې پوره اطاعت او پوره انضباط موجود و. کم څوک چې ورته ویل سوی و هغه یې په کار و، نه غوښته چې د امیر تر امر تجاوز وکړي. د مسلمانانو مقصد د ځایو نیول یا د غنیمتو جمع کول نه و، بلکې هر هغه مصلحت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لدی او دوی د هغه د پاره لیږل، اصحاب کرامو هغه امر په پوره اطاعت او کامل انضباط سره عملی کاوه. دوهم، همدارنګ د هجرت د اووم کال د شعبان په میاشت کې یو بل سریه د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په مشرۍ و بنی فزاره او بنی کلاب ته ولېږل سو، چې دغه قبیلو هم د خندق په جنگ کې ګډون او اشتراک کړی و. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه وکولای سوای چې پر هغو حمله وکړي، هم یې مشرکان ووجل، هم یې بنجان ځنی ونیول، هم یې غنیمتونه ځنی راوړه. دریم، دغه رنګ په دغه میاشت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو بل سریه د فدک و منطقې ته ولېږل. ورونو، تاسو دغه پرله پسې جهاد ته وګورئ، مسلمانان هیڅکله پر راحت او آرامه نه کښېنستل، بلکې د کلمة الله د لوړوالي دپاره همیشه ستړي او ستومانه په وږې نس په سفر او جهاد کې وه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه د شعبان په میاشت کې یوه دیرش نفریزه سریه د فدک و منطقې ته ولېږل چې و بني مره ته جزا ورکړي. بني مره د غطفان د قبیلو څخه دي، په نسب کې سره نږدې دي، او د بني مره رئیس حارث ابن عوف. حارث ابن عوف هغه څوک دی چې د خیبر په غزا کې عیینه د مسلمانانو د جنگ څخه منع کاوه، ځکه اوس یې عقل وسرته ورغلی و او احتیاط یې کاوه. مګر بیا هم دی او د قبیله هغه څوک و چې د خندق په غزا کې د مسلمانانو پر ضد ګډون کړی و، نو خامخا باید جزا ورکول سي. د همدغه مقصد د پاره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بشیر ابن سعد رضی الله تعالی عنه د دیر شو نفر او اصحاب کرامو سره ولېږي چې و بنی مرته جزا ورکړي. مگر څنګه چې دې قبیلو ډیر احتیاط کاوه او همیشه به په لارو کې کمین نیوي او پټ بوه، ځکه دوی هم د مسلمانانو د حملو څخه بیرېده، نو دغه د کمین نفر وکولای سوای چې د مسلمانانو ډله د مخه تر دې چې و بنی مرته ورسیږي محاصره کړي. مسلمانان محاصره سوه او د دوی په مابین کې جنگ شروع سو، تر څو چې د مسلمانانو سره ورسره ټول غش خلاص وه او د کوپارو د طرفه غشی پر اوریده. مسلمانان یو په بل پسې شهیدېده. بشیر ابن سعد رضی الله تعالی عنه د زمری غوندې جنگ وکړي، خو په آخر کې دی رضی الله تعالی عنه هم زخمی سو. څرنګه چې د ملګری مسلمانان ټول شهیدان سوي وو او د یوازې د شپې تر تاریکۍ پورې جنگ وکړي، نو په شپه کې د فدک کلی ته ورغلی. په فدک کې يهود اوسېده. د دغه يهود او مسلمانانو په مابین کې هغه صلح و چې د مخه بیان درته وس. نو بشیر ابن سعد رضی الله تعالی عنه ودوی ته ورغلی او هغه هم ځای ورکړي. بشیر ابن سعد رضی الله تعالی عنه د دغه سری امیر په دغه طریقه سره د مرګ خلاص. دغه د مسلمانانو شهادت بیا په کوپارو کې جرأت پیدا کړ او اعراب بویل په والله کې دلایس چې د خلق مات سي او شکست وخوري. کفارو چې د مسلمانانو پر لپسې کامیابی لیدلې خاصتاً چې په خیبر کې د دوی کامیابی ولیده نو یې دا فکر کاوه چې د مسلمانانو قوم هیڅ ماته نه خوري. او اوس چې دغه غمجنه او زړه دردونکې حمله پر مسلمانانو وسوه او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اصحاب کرامو څخه دیرش نفر پکښ شهیدان سوه نو بیا د کفارو د قبیلو امید پیدا سو او بیا یې په سر او دماغ کې د مدینه منورې د حملې خیالونه ورګرځېده. څلرم د دغه کال د روژې په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو سریه چې شمیر یې یو سلو دیرش نفر وو د غالب الليث رضی الله تعالی عنه په مشرۍ د بنی عوایل او بنی ثعلبه و قبیلو ته د جزا ورکولو د پاره ولېژن. د غالب الليث رضی الله تعالی عنه سریه وکولای سوای چې وکفارو ته جزا ورکي او مدینه منوره ته بندیان او حیوانات په غنیمت لنی راول. څرنګه چې غالب رضی الله تعالی عنه ډیر احتیاط کاوه خاصتا پس له هغه واقعي څخه چې وبشیر ابن سعد او دده ملګرته په تیر میاشت کې پیښ شو او داس نه پر مسلمانان پکښ شهیدان شو نو یې تر خپل ټولې تر ورتک د مخه و هر ځای ته د معلوماتو د پاره نه پر لیژن چې دغه معلوماتو د پاره یو وار په خپل غالب رضی الله تعالی عنه د بنی عوایل د قبیله و شاوخاته ورغلی. څرنګه چې بنی عوائل هم د مسلمانانو د حملې څخه په بیره کې و او احتیاط وکاوه نو همیشه به په لارو کې د معلوماتو د پاره نفر کښینول. غالب رضی الله تعالی عنه وای د ماښام وخت وو او تاریکه شروع کېده. په دغه وخت کې د معلوماتو د پاره یوې غونډۍ ته وختم چې شاوخوا وګورم او لور پر غونډۍ می څنګه واچاوه و ملیده چې بنی عوایل هم د مدینه منورې د حملې د پاره ځانونه تیاروي. زه پر دغه غونډې وم چې د دوی پیرادار راته متوجه سو خو د تاریکې په سبب دا فرق نسی کولای چې دغه سیاهي یا شکل د انسان دی کده بل شي. مګر پیرادار چې ولیدلم و خپل شذ ته وویل غالب رضی الله تعالی عنه وای زه د دوی خبرې اورم چې پیرادار وخپل شذ ته وای شذ دغه سیاهي پر دغه غونډي پرون نه و نو شرح ته متوجه سو خو زه هیڅ حرکت نه کوم ځکه که حرکت وکم په هیجه چې انسان دی او په بسی چې موږ د دوی د حملې د پاره راغلی یو نو زه به حرکت نه استم او دوی بیا د دغه سیاهي څخه په شک کې دی نو یې خپل شذ ته وویل هغه زما لیندي او دوه غشي راک. ما د ځان سره وویل ولا حول ولا قوه الا بالله اوس په هجم چې دغه نفر مې ولي او زه بیا په دې سبب حرکت نظم کولای چې زموږ په حال به خبر سي. نو یې غشي واخستی او زه په وویشتم. غشي زما پر اوږه ومشتی او زه پر هغه خپل ځایم. هیڅ حرکت نه کوم صبر او تحمل کوم. سړی وخپل شذ ته وویل والله واری می ندی خطا سوی مگر ته دغه بل غشی هم راک. سبحان الله دغه بل غشی هم واخستی او زه په وښتم. دامی هم پر اوږه ومشتی او زه حرکت نکوم. سړی وویل کچیر ژوندۍ شی وای شوریدلی به وای. زه پر دغه خپل ځای لکه میخ ثابت ورته ناستم. څو ښه توره طریقه سوه نو خپل ملګرو ته ورغلم او ورته ومې ویل خلق زموږ پر راتګ نه دي خبر نو مو حمله پر وکړه. غالب الليثي رضی الله تعالی عنه هم د هغه خپل زخم سره سره په دغه جنگ او حمله کې اشتراک وکړ ځکه زخم یې ډیر شدید نو. غالب رضی الله تعالی عنہ په دغه حمله کې خپل افراد امر کړ چې هر دوه نفر به یو ځای سره ځي جلا کیږي بنه بیا داسې نیوي چې یو نفر راسي او وایي په هغه خپل ملګری نیم خبر دا امر په دې سبب وو چې دغه حمله پر یوه پوره او کامله قبیله وه او د شپې په تاریکه کې وه نو پر دې بیرېدی چې نفر یې ورک نسي نو یې حمله شروع کړه او په خپل مقصد کې کامیاب شو د دغه قبیلې څخه یې ښه پوره غنیمتونه راوړه مګر دلته یوه کوچنۍ واقعه پېښه شوه هغه دا چې د بني عوایل د قبیلې څخه یو نفر چې مرداس ابن نهیک نومېدی په اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنه پسخندونه وهل اسلام او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته بد ویل د اسامه رضی الله تعالی عنه د طاقت ووته او پر دغه سړی حمله وکړ سړی ځنې وزغسته اسامه بیرته راوګرځید سړی بیا پس راغلی بیا هم اسلام او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته بد الفاظ وای اسامه بیا مجبور شو پر سړی حمله وکړ پس زغلی څرنګه چې د دغه ټولي امیر امر کړی و چې دوه نفر به سره یو ځای وي نو د اسامه رضی الله تعالی عنہ ملګری یو انصاری و دغه انصاری و اسامه ته وویل یا اسامه پرېږده درځه چې ځینې زو اسامه وویل دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بد وایي هیڅ کله نه پرېږدم هغه کافر زغلی او بد وایي او اسامه پسې زغلی څو اسامه پسې ورورسېدی او انصاری په پسې دی ځکه د غالب لطفا فتا واړو.